اولیس گیارہ او پچی بارہ دوزارات کی شعر ہے ندید ملائیدو پتہ ایسا تئی اشاری توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یاوید دا تکلیف دا طرفا دا سر دادنا سا تکلیف دا ودا چه دا غیر دا وجینا دا سر ویختا خرائی مجبوری دا ففیدیتونا ندل رافیدیا ورکولی کفارا باک ادا کئی من سیامینا دا روجی نسلونا دری روجی بنیوی او صدقتنا یاد صدقینا او نسکا یاد قربانینا یاو پا غریبانانو بانی دوڑای اخری سار او ماخام غرما او ماخام ایا کسا وزرسی نو قربانی دیو ورکی قربانی دیو که اللہ رب العزت فرمائی حالات دا خطر ختم شو لارا کلاو شوا حالات د سازگار شو اوس چې دنو حرم دت لشی نو فائدہ امنتم بس کلا چه پامل شوی داسو فمن تمتا نو آچا چه فائدہ واغستا بل عمر دی پا عمر سرا الالحج تر حج پوری یا سرا دا حجنا عمر امکڑا حج و سرا مداغ حج پا دری جسم دی یو توائی حج افراد یو توائی حج تمتو یو توائی حج قران دا دری جسم دی حج افراد دیتا ہوئی چه سڑے دا حج پا ایامو کے پولگی ہاں پلنبائی پاتم آزل عجب آنے احرام دا میکات کم دا چه میکات وی آ میکات آغازہ تا ہوئی چه حجی یا دا عمری والا دا اغی حد نا دا پول نا تیری گی دا اغی نمخ که باغا احرامو تڑی بغیر دا احرام نا باغا دا نا تیری گی آغا دای میکات دی لکه یا لملم شو زمانگا دا خلکو دا پارا لکه دل دینا اس جیاز شدنو آغا خو پاواکی تیری گی کنا دا حجی کم نا خلکا احرامو تڑی زکر دیو پا غزائی بانی تیری گی بیا پا ہوا کی نو دیو با دی میکات نا یا میکات کے دن نا چرے دی مخ کے نالتے کی پا حرام کے پا دکے دو نو دیو احرام اتڑی اورا بشی نو دیو تواف قدوم کی رنبانے تواف او بیا با صفا مروامینس کے سائیو کی او بیا با لارشی میناتا زګه په اتمه د ذل حجی باندې حجان سیوان میناتا زی او د هغه د نبی په نامه د ذل حجی باندې عرفات زی تر ماخامه پورې التئی او بیا د عرفات نه د دغه ورځې په شپه باندې چې سهار له بیا د اختر رزوی نو دغه شپه بیا په مزدلفه کې مسجد مشغل الحرام و توی مزدلفه پا آئی که داشت پتی رئی سهر لبیا جمره آکبولی آغا جمره آغا برجی خلق و تا شیطانان وی وداغ و شیطانان ندی وی خو شاعر اللہ دی نو شاعر اللہ تا شیطان وی شاعر اللہ دی جمره عقبا آغا جمره چه آغا کما بیت اللہ پلا را بیت اللہ پلا نزدیغا آغا باولی پوو نرو نرو کانو بانی او دازی پا تنگلی بانی بیولی نو دی زان زر چی تر را غزی پایی بی خوزارو نکی فختانی دی کنه کنزل و سرکی دی اللہ اکبر پزای بانی و شیطان می مونده ری زکا وجه دل تی گراشنو بیاد آغا چلی کنه نو آغا با دازی پا تنگلی بانی نری نری کانی داری و اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نری نری کانی برا لی پاگی بیولی پا تنگلی راستی تیر ایک برا گاڑا راوائی شاستان لدی را خدا دا کنو بیا دا خو ځان په احکامو نه پوهه کوي خلک نه بس اړه می په سمي باندې نه چانه دا پوس کوي خوالته وي خلکو داسې کول نو مام داسې وکړل نو قرباني به وکي او سر به وخري که زنانه نو د ویختونه داسې لونه کټ کی او بس احرام پرانیست او بیا په د اختر په دویمه او دریمه د زوال نه بعد چې نور له تندې نه واوړي نو بیا درې واړه اکابی چې دی درې واړه جمره ا درې واړه بورجای هغه باولی او شروع به د هغه جمره نه کوي چې کومه عرفات پر نږدې ده اخیره دواړو ورځو کې به درې واړه ولي او په دا ورځو کې که په لومړۍ ورځ وي که په دویمه وي که په درېمه وي نو دا بشی بیت اللہ تا و توافی زیارت باو کی بس حج پورا شو توافی زیارت سر حج پورا شو دیتا وی حج افراد یو دے حج تمتو حج تمتو دیتا وی چو سڑی احرام اتڑ او لڑ ال تا کی عمره اکڑلا او دا عمره نا بعد چیده نو بیا احرام پرانیستو او بیا تر حج در ایامو پوری مکہ کی پاتی کی گی مکہ معظمہ کی بیا پاتی کی گی او بیا چی کل آتما دی زیر حجی شی نو بیا چونکی دی پا حرم کی دن نا پاتی کی گی نو آغذ نا پا احرامو تڑی حرم کی او دی بلال شی مزدل پیتا او اغا احکام دی حج بشروع کی دیتا وی حج تمتو جو حج کران دی جدا گران حج دی حج کران چه ده گران حج ده ده عمره او ده حج ده دوارو ده پار یو زلبان احرامو تاری نو چه عمره اوکل ده نو تر آغه پوری با پا احرام کیوی چه سو پوری ده حج ننه ده پارش شوی تر لسم ده زل حجه پوری چه قربانی پا کمرز بانیو کی ده گران حج ده تر ده پوری با پا احرام کې ګرځي او ځان له وګوتې نه واړې دا حج کران ګران دي چې دا حج د عمره په یو ځل باندې احرام او تړي هغه حج کران دي او حج تمتو ته هم وي نو چې اوس یو سړی حج کران یا حج تمتو ته شکرانه په توګه باندې با قرباني کوي حج افراد والا باندې قرباني نشته که سیوائی وسی نی که نا ناغبانی بیا قربانی نشته دا چه ده دا پا حج تمتو والا بانی ده معلوم داشوا چه آغا قربانی ده شکرانی ده ده وجه نا زمان استاز محترم حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب مدظ الله العالی آغای وای چه دا سڑی بانی کمزدان لا قربانی چه واجب ده نو آغا قربانی بزان لجدا کئی لکه واجیز اول دیتل ده او دا آغا چه حالتی که ما قربانی اکڑا ده آج تمتو یا ده کران شکرانه بتوگا نو کلی که دهو واجیز اما پلا قربانی دلتا کیو کئی پا کار رزق آغای خود شکرانه ده کنا زکا اللہ وی فمن تمتا بالعمرتی آغا چاچه فائده و آغستا پا عمره سرا الالحج تراجا سرا دا حجا فمسته سرا من الادی نو آغا چا سانوی تا حسا دا قربانه اینا آغا دا گرد پی سوم کی گی پی سو پی سکره آغا با خام خواد یو کال بروی چه دا کال نیو رس کم وی نو دا آغا قربانه نکی گی گرد گردوره اغام دیو کال پا کار دی خو کچری دوم را غدوی چه دا کال پا گڑانو که پریده نو دا اغیم را خکاری نو که بیادش پاگو میاشتونو میکی گی غوئی نو میخین ساروی چه دی اغا دو کالا ضروری نو دا ویچه غاخی کڑی دو کالا وی دی وی غاخی خو ندی کڑی ندی کڑی کانا ضروری دستو پا کار داره چه دو کالای اوخ چه دی اغا دا پینزو کالو عزتمندو گرد پیسو آغای که یو کس قربانی کولش دا نور صاحبی شری دے که اوه کسان اخیره پکیو ودی پا دوه کسام کولشی پا دریم کولشی پا سلورم کولشی پا پینزم کولشی پا شپگم کولشی پا وم کولشی جوب داو تاک پا گینش دے خو مسئله دا دا چی او ساروی واغست سلورو کسانو او دا یوه کتر اوه پوری کسان را تا نور ملاویگنو شامل بگو پکی اونو چه دایی تا ملاویگی که یوی که دوائی که درینو ٹک دیں شاملو رشی خو کدایوی چه دا مونگ زان لو آغستا دی بکی اس یو بل یو کس نشی سیو شاملو لے خو دی سلو رو وارو که اوما دی یوی سچی دی ایک بڑا ست نکمانی کم از کم ایک بڑا ست چه دوومی نکمانی پوشوئی او سا یو ساروی دیو پاکی اوو کسان دی پا دیو او وارو که دا هر یو ویسا اغا اوو ما پکار دا که دیو کسی سبا که دو اوو مینا کم شوان دو نورو طولو قربانی و سرنکی دا و سنگ کمیگی خبر یای دا دست کمیگی چو اوو کسان دی اغای قربانی نیولی دا او ساروی اغسته ده او پاگه که اصلا یو تن ده چه طاقت آوائی که تاسو قربانی اغسطه ده نیوله نوی آو انو طاقت آوائی استازو بکر که ده قربانی ده چه ده وی زمونگ ده کنا طاقت آوائی کور که مصو کسان دی و یوم پلار ده یوم مور ده او دری مونگا چی ده نو رونا یو دو زمونگا خوین دی نو بوشو کنا نو چه طاقت آوائی نا پا دیو وارو کسانو که دا قربانی استا دا مور دا دا پلار دا تاسو که دیو رور دا دیو خور دا وی زمونگ دا طولو دا چه پلار نوالا دا پوستو که وی زمونگ دا طولو دا دا وارو پاکی شامل شو کنا دا ایک بٹا ستا بٹا ستا دا یو وم ایسا چه دا پا وو تقسیم شوا دا دو می نکم شوا کنا شوا کنا دې ټولو قرباني وسره ونشو عزت من نه دی یو خدای راز کسان شو ودا او شپګه انور شو انو چې دوونه سیوا کېږي نو قرباني کېږي نه د دیو دات عین مقررتیا کول واړی چې دا په دې کسانو کې دې کور په افرادو کې دې چا قرباني ده اوز یو کس ته او هغه وای مونږه په کور قرباني کوو ډیره خبره ده ډیره خبره ده خو اوس ته له دا بوزه کا وای تاسو وای مونږ ساروی اغسته دي وای مونږه به د خپل کور ټول کسان شامل یو نو تاسو څوک ځنه وای نه دا نه واړه به شامل یې وای او زه مونږه په کور اغسته ده نو دا قرباني مونږ نشو دا په کور کې چې وو کسان دي دا غي وو د ترابه په کارې دوه دی بل دی دا الله سمې برابر کی کدا دوه به نور مرادن نشو دا نه کسان شو دا قرباني و نشو که اته به رادن نشو نو قرباني و نشو په دا نه کې به دا دوه کسان چې دا پلانی دا به سیوا نه زمای ده تمنده کم ساروی چه ده آغا بلکل خکر نی راوتی که نا اڑو پیدایشی اڑو شوی نی خکر زمای ده تمنده ده آغا قربانی کیگی چه مکمل وگونه نی راوتی ده آغا نکیگی اچه وارو وارو وگونه ای که نا کٹ شوی نی وارو وارو وگونه ای ده آغا قربانی کیگی اچه بلکل نی نو بیا نکیگی زګه دې دا وګونه چې دې دا یو د دې دغه یو وسره او خکر چې ضروري نه شي خامخا دي خکر کراوتی وی او د مونډه لړې د لای خکر نو بیا قربانی نه کیږي او کنه ما چې وی نو بیا قربانی کیږي کم ساروی چې دا غلا کوي د درې میاسي نه زیاده کټي دا قربانی نه کیږي د کم ساروی غواګه چې درې میسینه زیات کړي دا او قربانی نه کیږي درې میسینه کمی نو کیږي بیا کم ساروی چې په دریو خو باندې زور کوي او په سلورم باندې زور کول شي او زور په کوي ګړزي او په سلورم خو باندې زور کوي او په غي باندې زي نو ګوګو ګړزي نو له قرباني کېږي خو چې بالکل نه له خپل نشي لا ګولې په دریخ په دینو بیا قرباني نه کېږي هغه سروې چې په سترګو خلګي ضروري نه چې هغه کې وخت ډيري کپا ټول ټال کې یو تندازي چې هغه ویارا چې دای سره په کار جمعغه وخه ډیره راړو چې یو کس په ګرادې شامل شو چې د غوخو د واجینه او قرباني کړي د ټول وسره قرباني کړي د قرباني جلب په ځوان تر سره هغه چې غریب لور کې جان ساروي ته لواجو دا ول قرباني چې کم کسان دي یو کس په نوړي بل سمر سیدونه چیدی لگا خپیشوی نخل کو خپیده زیاده فخی چی دا غرازی اوائی نیرم ما تا کور ویلو بل وی ما تا هم ویلو خودا دیدی اوسی نو تا دوی خواقل از اوسا من طول وی زا اوسا نو دا ناروا دی دا حرام دی زکا زمون علماء کرام ذکر کئی چی یو بوٹی هم دی سیوا ورکا دا سی پتو کنا دا سود کلا دا سود دی دا دی وجه نا طول سمرا ویش شکی گی نا آغاو پتلا بانی گی اسی بڑیری نا جوڑے لکا حکم علمت مولانا شبری تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چی دا سی پتو کنا یو بوٹی هم سیوا کنا نا آغا سود کلا سود شو او چا چی آغای سو کی خوی نا آغا حرام خوری چاله سره مزدوری وکړه تمام مرز هغه به د قربانی په وخه باندې رضا کې هغه له مزدوری ورکې او بیا کوله د خپل وخه د یسینه سوار کې نو هغه صاحب هغه خود قربانی په وخه باندې با هغه رضا کې چې زموږ ته کار کوور کې ولا وخه نه نه نه دا په مزدوری کې نه ورکې نو تا خرڅ وکړه کنه مزدوری کې چې وکړه خرڅ وکړه ادو قربانی غوخه قرصول دا ناروا دی او بخپل اخری غریبانان لور که مالدار لور که خپل و خپلوان لور که استاخو خدا کتول اخپل اخوالیشو نوم خورا لکسن مثلا نو را خولا کدارا چی سبه که دوم را غوخو سرا خپل و خپلوان لور که غریبانان لور که سواب بده دیروشی در اون بای خبرم هم لکه دسته پتو زکه چی بعضی خلق بای غیب بیارو شده پوته هم نخی وی بچی گناهی نیشتی نو بلا گران وقت دا بس دان لبی که دو کنا شدیا وقتی لگی دی اللہ را بلدت بر را تا صدقاو کن نو قرآن که اللہ ذکر که صدقاو سر شده نو اللہ پا مال که برکت شده اللہ بلدت نور برکت واسی بکی دا غسیدو نو خیال پا کار دی سرمنا دا قربانی چدا پا دی مسئله زن پویا گئی که چری خرسه نه زان لدی مسلم جوڑوله شی عرض دی جوڑوله شی خو که دی خرسه کرا نو بیا چه دی کما خرسه کرده دو قربانی سرمن نو دا آغی اغا قیمت غریبانانو لورکول واجب دی اغا دی جمعات او د مدرسه پا آبادی که نلگی مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت اللہ علیه احسن الفتاوه که خط تفصیل پہ کڑا رہے کم محتمیم دا مدرسے والی نو آغا بے صرف پا آغا طلباؤ لگے شا غریبانان دی مالدار طلباؤ شدی پا مدرسہ کے داغی پا خرش کی بے امنا راوالی مولانا رشید احمد لدیان وی رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوہ نور گن علماء لکل گئی مولانا اشرف بریتان وی رحمت اللہ علیہ بیشتی دیوار کے خط صفحہ لکلی دی دا مسئلہ دا او سو خبری ما دی زمن کی اختیاطان رکڑا دوانی فمل لم یجد بس آچا چین مندا قربانی فسیامون دلرا روجن سلی سلاست ایامن دری رضی فیل حجیب دوران دا آج کی چتر نامی دل حجیب پوری اغا پورا کی وسباتنا ورذی اذا رجعتم کلا چ فارغ شي ازو جمراتنا فارغ دل دي د احکام د حج نه چې د حج د احکام نه فارغ شي نو بیا دغه نه بعد ورذ نور ونی وینو تلک عشرتن کامله دا لسر دی پورا دا پورا لسر دی روجہ واونی وی دا غی قربانی متبادل ذالکا دا سی شارہ دا دا حج عمرہ دوارا پیوز الکول ذالکا دا حکم دا جو دومری دوارو لمن دا پارا دا غچا دی لم یکن لالو حاضر المسجد الحرام چه نوی آلا کور دا نزدی مسجد حرام تا امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه ردین آغا سوک مراد دی چه آم مکہ معظم کیو سی چه دا مکہ معظمین بہرو سی آغا سوک دی مراد دی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی آغا سوک دی مراد دی چه آغا دا حرم تا دمرا نزدی ہو سی چه سمرا پاسلا یو سڑی بانی چی دینو دا موزا چه دی کلا دا آغی حدودو نباہر کی گی او دا بانی بیا موز کسر رازی موز بیا سفرانا کی گی نو چه دا سفرانی ترا حد پوری سمرا پاسلا دا دا حرم نا پا دمرا پاسلا کی دی ہو سی نو دے دا سرے لگا چی دا اہل مسجد حرام صحیح چی دا سپرانے دا حد نا دے باہر کی گی باہر بھی آگا چا دا پارا داو کم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کم خلق میکات کے دن دن نو سی نو آگا پا خلقو کے رادی چی دا آگا اہل دا خاندان و کور مسجد حرام تنیز دی چی دے دا میکات نا باہری دا آگا دا پارا داو کم دا حج دومرے دے پوچھے پا خبر کنا کبیا ہوا ہما امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چیو سڑے دے حرم دا دمرا فاصلہ کی اوسی چی سمرا فاصلہ کی انسان چی دینو آغا مقیم وی او پا آغا بانی موس چی دینو سبرانا کی گی نا لکا دے 78 کلومیٹر پا فاصلہ کے دا حرم شریف نو اسی ذکر چھے 78 کلومیٹر نا بعد چھے دنو بیا سڑی بانی مستفرانہ کی گی خان 78 کلومیٹر نا بعد بیا موز سفرانہ کی گی نو چھے دے 78 کلومیٹر کے دن نا دن نو اسی نو دے وہا جو عمرہ پا دا ایامو کی اوزائی نکی آگا چاہتا ہوں مکور کے جس ہوگ دا بار نا راغلی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کم سڑے مکم و عظمہ کے دن نو اسی نو اغبا حج افراد کئی اغبا حج عمر دوار نکی دا غرزو کی دا آغا چاہ دا پارا دے دا حج دمرے حکم چی دے دا مکین بارو سیدن کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا حکم دا حج دمرے دا آغا چاہ دا پارا دے شاہ دا میکات نا بارو سی میکات او سماوی آغا دا تواجی دا کم زینا حاجی صحبا یا عمری صحب جرے آغا احرام تڑی آغا تا میکات وائی نشرے دا میکات نا باہر اسی نا دا آغا دا پارا داو کم دے سپوش وائی وَتَّقُ اللَّهَ ہاں او یارے گئی دا اللہ نار دے خبر و خیال و سادی وَعَلَمُ بُوَشَئِ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ چی یقیناً اللہ تعالی دے سخت عذاب ورکا ان کے دے کر دے احکام و خلاف ورزی کوئی اور دے خیال نہ ساتے انو اللہ سخت عذاب ورکا ان کے دے اللہ بے منگ دے خپل کار و غضب نو ساتی اللہ بے منگ خپل رحم و کرم کی زمائی عزت مندو انشاءاللہ تعالی جرادون کی جمعے پر از نماز خطن دے مزنباد دلتا فدی جمعات کی دا جماعت شادی توحید سنت دا مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن والا حدیث مولانا محمد طیب صاحب زما استاد و شیخ محترم انشاءاللہ تعالیٰ دا قرآن و سنت پر انا کے بیان بکئی نزا دا معنی رئی کے لیے او دا صحابی خواہشا ہاں کلو ٹول مسلمانان ورنو تا خصوصاً دی خپل درس والا ملگرو تا نورو رونو مسلمانانو تا درخواست کوم چی آغای پدغه مکبانی حاضر شي الله رب العزت پورته په جوړو کې ډېر خیر واچي ان شاء الله دراتون کې جمعه پرز د ما ستن د مزنبات د خالق شپا زما استاد او شیخ محترم حضرت العلامه شیخ القران والحدیث مولانا محمد طیب صاحب مد ذله العالی ان شاء الله بیان د قران او سنت پر وړاندې وکړي زما استادو نه الهه او تمل او امید دی ان شاء الله تاسو به بھرپور طریقے سره ایګه شرکت کوئی دی ځای کې د قران دا درس هم دی او د عملګری الحمدلله او قران او سنت باندې ډیر مئین دي نو زما اله دا امید ده چې ان شاء الله په ګڼتي دا کې عملګری راضي صحابي ملګرو ته درخواست ده چې خپل کړي صحابي ملګری ټول خبر کی مسلمانانو ټول ته اطلاع ورکړي مخکې ما وینا کړه دا ټوپۍ کې باجا کې کلاوت او مرغوز ان شاء الله تعالی رضی و ملګری ګڼ تعداد کې الله دې ټول ته اجر عظیم ورکړي او الله دې زموږ ټول له واړو ګناونو معاف کړي الله دې ټول مشکلات ختم کړي بچا سو پریشان وي الله دې په خپل فضل و کرم سره ختم کړي بچا سو شرعی حاجات وي الله دې د خپل خزانو نه پوره کړي سوک بیماران دي ټول د پاره دعا واړي چې الله ټول ته صحت کامل ورکړي ہسپتالونو کې دی کو کورونو کې دی هر څوک چې بیمار دی الله ته معلوم دی الله دې ټولو ته صحت کامل ورکی الله دې ټولو مشکلات ختم کړي الله دې زمونږه ټولو ویواړو ګناو نه معاف کړي الله دې ټولو ته هدایت استقامت نصیب کړي کوم ملګری مشران کې شران رونا چې دې درس لرازی دل تناسی سو کورونو کې ځای په ځای باندې اوري الله دې ټول جوړي د دین او د دنیا د خیر نه ډکېږي الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج موسم د حج اشهر معلومات میاشتې معلومې دي فمن نو هغه څوک فرضا چې لازم شپه فیهن الحج په دې میاشتو کې حج یا لازمی کا پزان باندی پدی میاشتو کی حج فلا رفسا بس نشتے دے خبری دبی باکی ولا فسوکا او نا یو کار د فسکا یو کار خلاف د آدابو د حجنا ولا جدال فی الحج او نا جنگ جگڑا پا دوران دا حج کی کرینا یعلمه اللہ نو پوئے دے پاغی باندی اللہ تعالی وتزودو او تو خوڑی خرص خورا کڑی دزان سرا فا انا خیر الزادی بس سکیننا بہترا تو خا تکوا تکوا دا زان بچ کولنی دا سوالنا و تکونی او یری گئی زمانہ یا اولی الالباب اے دا اکل خواندانو لیسا علیکم جناحن نشتے دے پدا سبانی سبنا انتب تغو دا چی تلاش کئی تاسو فضلنا حلال مال پا تجارت سرا من ربکم لطرفا درب ساسنا فائدہ افستم بس کلج تاسو واپس کی گئی من عرفات دا عرفاتنا فذکر اللہ نو یادوئی اللہ تعالی عند المشعر الحرام دا مشعر حرام سہا دا مزدلف سہا وذکرو او یادوئی اللہ تعالی کما حداکم لکا سنگا چو خودنے کڑی دا تاسو تا و این کنتم اگر چو ای تاسو من قبلی پخواد دینا لمن الضوالین خامخاد گمراہانونا ثم افیزو بیا واپس کی گئی من حیثو افاظ الناسو کم زائنا چوا پس کی نور خلق واستغفر اللہ او بخن واری دالانا ان اللہ یکینا اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے او میرا باندے فَإِذَا قَضَيْتُمْ نُكَلَشِ وَكَيْتَاسُ مَنَاسِكَكُمْ أَحْكَامُ دَاجَ اسْتَاسُ فَذْكُرُوا اللَّهَ بَسْ يَا دَوَيَّ اللَّهُ تَعَالَى كَذِكْرِكُمْ وَشَانَ يَا دَوْلُ اسْتَاسُ آبَاءَكُمْ مشران خپل او اشد ذکر یا زیاد په یادولو کې فمن الناس نزنی د خلقنا منا غسوک دی یقولو چوائی ربنا ایرب زمونگا آتنا راک مونگتا فی الدنیا تو دنیا کی ومالو او نشتے دے دلرا فی الاخرت پی آخرت کی من خلاق سبرخا ومنهم او زنی ردینا من آغا سوگ دی یقولو چوائی ربنا یرب زمونگا آتنا راک مونگتا فی الدنیا فی دنیا کی حسنتا خست جوان حسنتا توفیقا دنی کئی وفی الاخرتی او باخرت کی حسنتا خوشالی وقنا عذاب النار او بچو ساتا مونگا دا عذاب دورنا فمخ کی آیتنو کی اللہ رب العزت دا حج او دومرے بارہ کی سا احکامات بیان کرل مسئلہ دا حج ذکر کئیم دے دا پارا چچوں کے پجہاد کے دے انسان مال جان او وق لگی نو دا غصی پا حج کے ام دا درے والا سیزونا صرف کی گی خرش کی گی نو دا مسئلہ دا حج ذکر کئی دا دید پارا چی دا یو روشنائی واچائی رنائی واچائی پا مسئلے دا جہاد باندے نو چی کلا یو انسان دا حج دا پارا یا دا عمرے دا پارا احرام اتڑی نو بیا والا پکار دی چی اغا سر تاو رسائی او که دا سمجبوری او دا عذر دا وجه نا فاقی که سرکاوت راشی او دا انسان نا حج و عمره پاتی کی گی نو بیا دا آغی وقتی طورا دا آغی کمی دا ازاله دا پارا چه سکول پا کاروی نو دا آغی بیان مخ کی آیت کیوشو ورپسے اللہ تبارک و تعالی دا حج سره متعلقہ سنور خبری ذکر کئی او دا دور دا جاہلیت دا نبی علیہ السلام نمخ کی چی دا جاہلیت او دا تیاروکم دور او زمانہ تیر شویو فاغی کے خلقو اغا اصل عبادت داغی اغا طریقی مسخ کروی سپخپل سوجوانی اغی سطور طریقی جوڑی کروی فاغی بانی عمل کا ان کیو اخپل لبا چو تسوین و آغا سبی کول نپدی میز میز کے داغی داغی غلط و رواجنو اسلام کئی اس کے اوسڑے حج لذی او آغا حج کئی نو آغا دا حج دا پارا احرام کل تڑلشی نو اللہ وی الحج اشورم معلومات آحج چی دے دا میاشتی معلومی دی دا شوال دا لنبانی تاریخ نوالا د ذل حج لومبنی لس رضی دا دا حج دا پارا دا حج دا احکامو دا پارا دا میاشتی دی دا دی خبر دا مطلب ندی چگنی آغا احکام چی آغا پا حج کی شامل وی لیکن او سڑے لڑشی او آتا وافی قدوم کی صفا مروہ میس کے سائیو کی او بیا لڑشی میں ناتا لکه څنګه چې نن حاجیان مینا د دلی دی او سباو بیا عرفات ته ځي. دا قسم احکام چې هغه د حج په ارکانو کې او د حج په احکامو کې راځي، نو دا نه ده چې کینه دا شوال کې هم ادا کېدای شي او زکات کې هم ادا کېدای شي. نه د دې د ادایګۍ دپاره خاص رځې دي، لکه پنځم د دې حجې چې واوړي خصوصا د اتمینا او احکام اصل احکام د حج شروع شي، نو دا غیر دا پارا هم آغا مخصوص ایام نی شپاہی که عمرہ نکی گی. خدا دا شوال نیوالا تر دغی پوری دا دے زکر شرازینو دا پا دے باندی چی پا دے موسم کے پا دا غرزو کے سٹے مومو پا کم عرزو مو پا کم تاریخ بانے ام یو سړی د حج لپاره احرام تړل شي، ورنه نیت د حج دی نو هغه یو سړی د دینه محکم کولی شي. خو احرام چې تړلی د حج لپاره نو هغه دغې ایامو کې کېدای شي. شوال یعنی د وړوکي اختر میاشو زیرکادان دا خالی میاش چه و دا وی ورپسی بیا دلوی اختر میاش. یو سڑه چه دا حج دا پار احرام تڑی نو آدی رضو که تڑلشی. زکا وی الحج و شورم معلومات، موسم دا حج چه دی آمیاش تی معلومی دی. فمن فرزا پس پا چاچی لازم شفیهن الحج فدیمی آشتو کی آج او اغدا حج دا پار احرامو تڑو نو بیا فلا رفسا ولا بسوکا ولا جدال. دیکھ دا یو خبر خوازیخ دا رفس د خپل زنانو سره د خپل بیبي سره د بی باکی خبره پوه شوي. دا او په عامو حالاتو کې جایز دي، دا دوران کې نه دی جایز. دا غوښو او فسق لکه فسق زه دا وایي د شریعت د یو کار خلاف کول دا فسق دی، او فاسق هغه سړی دا وایي چې هغه د شریعت خلاف کار کوي. دا ہو کہ او سڑے دا حج دا دوران او دا موسم او دا احرام نا باہر وی نو امنا دے او پا حج کے امنا دے، او دارنگی جدال جنگ جگڑی اسی خیر رسا اسی امخان دا. علماء کرام یہ او داوئی چوکار دا فسق دے نو آخو عظیم گناہ دے و ناروا دے و منع دے، خوکا پدا ایام حج کے چاہوکا دا حج دوران کے نو حج پہ خرابی گی، حج پہ خرابی گی نو ذکر اللہ و ادا سکار بگورے نگے اختیار بگے گورے. یو سڑے بھی ہو آگا تیو بیماری لگی دلی او هغه تا پدر اجازه دا پلانیش یا او خورم نو ما دا بیا تکلیب زیادی، نو اغا اصی او ماها چی اغا اغا شه استعمالی نو اغا تا تکلیب جوڑی گی، نو چی بیا و تا تکلیب جوڑ شی نو بیا والا خیر دی، بیا پی نور سوا کی گی. دا دا فسق دا کار دی او مسلمان دا پارا اصی ام ٹک نده دی بی خرابی گی، او چه بیا دا حج پا دوران کے ایک اینو دا نورم سیو آوالے دے سکا حج بھی خرابی گی، نو ڈبل کاتر وانی زن لڈبل ولا جدال فی الحج. نو پا جیا پا پا حج کے دا جیدار خبر آو دیرا اوستا چونکہ دگ چکی او گن گن وی نو پختون چے کل روانی او ٹیلا پی راشی نو بیا پا خانہ کعبا کی کنزل کئی نو اللہ وی ویرے برداشت نبکار علی دا آغی مقدس مقدس مقاماتو دا پاکو مقاماتو دا غیر احترام اور تقدس خیال بساتی از دین آل تیرے سڑے دے گریوان ننی ولی دماری ندنی ولی چولی دی لارا ٹیلا راکڑا نو والا جی دالا دی بانے حج خرابی گی دیس از نبزان بچ کے بلا فلا رفسا بس نیش دے دے خبری دے بے باکی تخپل زنان سرا ولا فسوکا او نه یو کار خلاف دا آداب و دا جنا آغا کار چی آغا دا حج دا آداب و خلاف دی آغا فیسا کرے گناہگارے کے پی کنا لیکن اسی نکونا غسل خیر دے ثواب دے خوچی دا آغا ایامو کے چی تا تا وائی وی اختبا نالے او نکونا بنا اخلی نو چی دغا دوران کلی نا فسک دے گنا دغی دے فسکوی دا بنا گی دا کار آغا کار چی آغا انسان کئی ہو پہ انسان بانے دم رازی تاہی پہ کولو بانے نو آغا دا حج دا آداب و خلاف دے نو آغی دے فسکوی آکار بنا گی دیرا موزون مانا با ولا بسوکا او نے اوکارا خلاف دا آداب و دا آجنا اس دا چیچا قربانی اغسطی کا نا نو آغای چی دا نکونا نالی یا دا ویخت ها نکٹ کئی نو دیکھے دا مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علی دا معرف الحدیث پا حوالہ بانے دا غی خبر دارا جی چونکہ دے گے دا حجانو سر مشابہت رازی ثواب کار دے جو روایت کے راغلی دی او دایو مستحب عمل لکھا سو قربانی چانی ولی دا غل پایا تر قربانی کول پورے نکونا ناغستل ویختا ناغستل نخرہل نکمول نکٹکول دا سیدونا چیر دا مستحب دی که چاو که گناہگاری گی نگواری ثواب بیوشی خواه دا خبر دا دا مشابہت دی دا آجان و سیبان و سارا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجُ نجاگر آسے مخانہ دا خود دوران دا حج کے دی سیدون امکانات زیادی دینا وزان بچ کے وما تفعلوا من خير او اچ کوي تاسو د سنه کینا ځان بچکی د داسې کار نه چې هغه د حج د آداب او خلاف دي د جګړې او د جنگ د ستو سپور د وینا وخت راغلی شیطان درته موقع جوړ کړی او ته صبر وکړې چې زه خو زما رب منه کړی اما نو اللہ یعلم اللہ پویا دے پائے بانے اللہ تعالی احرام دے تڑل دے میکات نہ روانے تلبیہ وائے اللہم لبیک رازے تواب کے صفا مروہ میس کے سائے کے منا تزے بیا عرفات تزے عرفات نہ بیا مزدلفی ترازے مزدلفین آباد بیا چی دنو میں نات رازے جمراو لے او داغین آباد بیا تواب زیارت کے قربانی کے او بیا رازے اگا دور رازے یا دری رازے پا منا کے تیرے اول تا اگا جمرے اولے دری وارا دا ٹول کرونا چے کہ اللہ رب العزت فرمائی ما تا پتر عزیبی نما وما تبالو من خیرن او آچه کوئی تاسو دسنے کئینا یعلم اللہ نو پویا دے پائی بانی اللہ تعالی وتزودو دیا من لبا تو کالیان را روانو حاجیب کی بواسا غصر پیسنو علیکہ جزیز آنسر اس پر خرص خوراکو علا پا خدای میں تو کل پریدا اللہ چشتے نبیا برالل نبیا پا مکم و عظاما کی گردیدل و خلب وازا کرے و خلقو نبی سوئی نکول چرا آدم لپی سیران پاتشوی ایرمی شو سمیران لد دان سارا اللہ وانی میرا بانیو کس امداد را سراو کا نا اللہ وی دان سارا خرص خوراکو لا خرص خوراک دان سارا اوڑا اللہ با عجر در کئی دانا جو بس ناس یا اخفیبا جو غزوری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نور آلے جو مات کے سخل کلی دل ناس تو سوٹے میں اولی دل غرال وی دا خلق سکی میں وی دا جی تو کلیان دی وی ستو کلیان دی وی دے وی جزا خدای با رزق را کئی شلی کی دل وی اگر پسی اولوار را واغس ای دا تو کاریانی که دا خوراکیان دی اولوار وطاونی و طول جمعات نوز غلول پیزده چه تا مزدوری کوئی سڑی ازان لا دام بیکا ما کاتا روانه کرده دا وی تو کاریانی دا خوراکیانی جمعات نوز غلول سوز رڑی دا دی جمعات که پروتی اخفی غزولی او نور سنه کئی خوب از جماعت گفروتی اموز کئی او از خلق برادی او دوڑای برادی دل بورکی دی بخوری دا خوب در جماعت نسترائی جوڑا شنو دا خوب در جماعت لنگر خانه شنو اغسا جبا خلق اللہ پیدا کرو جماعت نیو زولو لوزی بار وی زیوی زان لکار که سب کوئی سڑو دارتا چاوی اللہ و تزودو اتو خوڑی دزان سارا خرص خوراکوڑی فا ان خیر الزاد تقوی بس یکیننا بہتر دتو خینا التقوی تقوی دا خطو خج دا تقوی دا چه پس رکی دا اللہ یعنی یو زان دا اللہ دا نفرمارینا او دا غلطو نبچ کے او احساس در کے بیداشی او گناہ کے او ثواب کے فرق کولشی دا دیر بہترین تو خدا نو بیا سوال کول چی دا غین منع کری دی سوال کولو نا در لدا خرج دان سر خرص خورا کری فاہن لخیر الزاد تقوی پس یکیننا بہتر تو خدا زان بچ که ولی ده سوال نا چه سوال نا زان بچ که ده در لخلقه ده نا چه خلقو در بیالاس نی ولی و ده خدای ده پار لگم ده لوکا ده سی بیا ابیا چه ده کیسه شروع شی ایوم بات آرمو کیسه را تا ویلا بعد غو سپینا توپای سادر چه ده زان ده تاو کرده خود زمانه ساده بیا کنه نو ما تا وی جی زمونگی او ملگره و اغس اغا پیسی ختم شوی نو مهزه وای ساده دیو من تا وای کسی ورطاو کا نوی اغا داسی دوار کاتا نفلو کرده و لاسی اونی ولو نیو مجمع و اغای که بزرگاه و خلکو پور تا شکم دنو هوا رالو پا اگه ده 500 روپوی و نوٹ داسی تاوی ده تاوی ده تاوی ده خلقو اتا خط قتل جاگا نوٹ را تکتا دا آغی سڑی پا جولئی گرا پرے ور ما یا اللہ ایلا پانزوس ایلا پانزوس ما ایلا دیو ٹیم ڈوڑی پیم لکی دا بیا غزم دی پینزوز روپو نوٹ خوپا کارو کنا یہ زرڑی ما اتا سوی جدا دا چاہتا دا کیسا کن ما اتا خبری زخم ایسو دا لوڈ سپیکر بانی درس کو ما پی فیم بانی وی خواه ما دا پتا نوا ما دا وده لزووا ما ما دا جدا بل ساده دووه گنا ما دا سلوائه در درو وده سمه و در کمی پوری جانگی اللہ نو یاره گا ما سڑی دا سوائه وای او سڑی دا جبای پا خپلو لاسو گاتا پا خپلو مخرا پا خپلو بچو مخرو او دا اللہ پا دین بانیو مولا گوا ما یو سڑیا صحابو چی کتلی دی چی خلق رازی او مال دولت راڑی او نبی علیہ السلام دا فنج مکولو اعلان کرن دی دا غزوی تبوک دا پارا صحابہ تلی دی او غی مزدوری کرن دا او پا مزدوری کے جولی کے کجوری راغستی دی راوڑی دی یا په لپا کې یو هغه ور کړی دی نبی رسول الله ته وي په ټول ډیری باندې ونولای هغه خپل مزدوري راوړل دا هغه په هغه ډیرو باندې وښلا ایو خدای کار کړل دی هغه خدای شان چل کړل دی ترا شو ګورا د پیغمبر او د صحابو ژوند او زندګی ګورا هو پیغمبر وای الکاسب حبیب الله یو سره د خپل لاز حلال اگټه کوي مهنت مزدوری کوي او ځان نه خولې بایي او حلال رزق ګټي نبی رسول فرمایي دا د الله دوست دی دا د الله دوست دی دې دې د الله دوست ویلې دي چې کوم سره د خپل بچو لپاره حلال رزق ګټي هغه د مجاهد ویلې دي چې دا سره لکه جهاد کوي هدای و ده ویدی دی اصدیا دنیا دی پولتا تر ابروانا کلی دا آن دا اللہ دو اکمونو خیال بکی ساتا مزدر نکدا نشی دا اللہ دی دینا یو بلوکم اغدا نپاتی نشی و تزودو اتو خوری دی زان سرا فا این خیر الزاد تقوی بس یکینا نا بہتر دا توخینا بہتر دا توخا تقوی زان بچ کا ولی دا سوالنا و تکونی او یرے گئی زمانا یا اولی الالباب اید اکل خاوندانو دا کم اکل جنگی چی وائدہ زمان پا خدای میں تو کر لے اورا کئی با دا اکل خاوندان لانا او یرے گا خرج خوراک ځان سره والا زمای رتمند توکل خلق او توکل به معنی نه کویږي توکل څه ده وای توکل دې ده وای چې کوم اسباب الله درکړي دي هغه اسباب استعمال کې او داغه نتیجه الله ته پرې دي دې ده وای توکل توکل دې ده وای حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے او سڑے را لے یہ تا دے چوئے یو خبر کوئی چی صد اللہ را طرف مکاری نو آغا بچی کی کنا یہ تا کنا دے غر توخے یو زان کتر اخلاص کا ایک اللہ را بولی دے تو استا خوگول نی مکاری کردی نو تو بس شے آغا تو کتن نوی خاندل یووی تا خاندے اگه و تاوی خاندم سا دی اکل پوری یا اکل لرکی نشتی وی ولی وی اللہ خالق دی او زی بنده ما وی دا دا خالق دا مالک خواه دا چی او پا خپل بنده بانی امتحان راولی و دا اگه امتحانو کی امتحان والی وی توز بنده تا واجی دا خپل خالق امتحان والا وی دا اختیار دا اللہ دی او دا حق دا اللہ چلیگی رسی چیاغا پا خپل بنده بان امتحانو کی و امتحانی والی یہ تو اس ما دواجی دا خپل رب امتحان والا چی تا با خوگئی او کنا بس اگا غلق کناس غلق کناس دا سی دا بیزای خبری ٹولی کنا توکل دیتا ہوئی چی تا اسباب استعمال کا او دا غی نتیجہ اللہ تا پریدا اللہ دے نتیجہ پریدا دے دے توکل ہوئی زګه چې اسبابو کې اثر اچولو والا الله دی او غبي اثر اچولو والا هم الله دی. یو سړی له ډاکټر دوايي ورګي نو هغه ډاکټر صاحب هم ګوري د خپل کلینیک د پاسه لیکلی چې هو شافي لیکلی کنه ما او تا دې لیکلی هو شافي علاج به زکم او شفا در کولو والا ګوري الله دی. نو دې چې دوايي راړي و یره دوا کج دې سره الله شفاو کی یره دې دوايي کې الله را بولې ده اثر واچي یو دا انسان الله روح کی حدیث کوم راضي نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو بیماران شئ نو تاسو علاج کوئ چې په کومه دوايي کې الله را بولې ده تاسو شفا لیکلې وي نو چې هغه دوايي ته ملاو شي نو شفا ورته ملاو شي ولی اسباب استعمال اولی کنا اسباب استعمال اولی وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اس عربو کے دائع اوکارو